بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر سورة المدثر دا مكي سورة دي ربط دري سورة ترتيبي ربط دري سورة ما قبل سرداري سورة المدثر دا نازل شوه دي ورسل سورة المزملنا او مخکی رسولۃ الفاتحین ترتیب قرآنی کی سلور او یایم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی سلورم نمبر سورت دے عرب دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کا قرآن کریم تھا ندی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے تحزیز عالت تبلیغ دا اللہ دا کتاب و رسوئی دادا سول کتاب دے فا سید خوب نراوق شی او دا اللہ تعالیٰ دا کتاب و رسوئی کافرانو خپل بی دینی د دنیا ګټ ګټ تور سواله نو تاسو د الله تعالی کتاب ولین رسوي ډیره لپاره تکلیف ولین برداشت کوي دویم ربط دما قبل سره دادې مخکې الله تعالی فصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا صبر کوا نو دی صورت کې الله تعالی دا صبر د چاره لپاره کوا ووم نمبر آیات کې وای ولی ربک فصبر د الله د لپاره صبر وکا د الله د لپاره وکا ولی قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ بل دے کیوئی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صبرناک تو چی اللہ تعالیٰ کم اجر و ثواب ورکی دا غیصا انتہا نشتا دے اگر ډیر زیات دے ولی ربک فاصبر دا اللہ دا پارا صبر ورکا دا اللہ دا پارا دا اللہ دا رضا دا پارا اللہ بدل ډیر صدر کی دا اللہ دا پارا دا اللہ دا پارا صبر ورکا دا ود سورت دا التحزیز علی تبلیغ القرآن دا الله دا کتاب د دې کتاب تبلیغ وکي د دې کتاب تبلیغ وکي دا د تبلیغ کتاب دی دا کتاب د الله تعالی دا د رسولو کتاب دی دا ورسوي کامیاب بشي او کدام ونه رساو نو تباہ برباد بشي کر دې کتاب خلاف مو کنه تباہ بشي یا ایها المدثر اذان په کمبل کران غختون کیا ایها المدثر اذان په کمبل کران غختون کیا په بستری کې ځان رنغښتون کې انسان قوم فاسا فانذر نو یره ورکه خلکو لره خلق وې راو د الله تعالی د عذاب نه قیامت را روان دی تاسو وسم پراته قیامت را روان دی مخکې تاسو ته ما ویلو اقترب للناس حسابهم کله چې دا صورت نازل شو د نبی له سلام خواله صحابي راغله بل صحابي د خپل کور دیوال جوړاو کله چې راغې په خوابانه ورغه وې نن خو د ټولو ورځ وزګر نه و آیا صحابي وغیره به خنو نازل شوی اغه تو دا صورت نازل شوه ده اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون اغه کرنده و غر سی گزارتل وی چې قیامت بالکل نږدې راغله ده نو زه په دیوال باندې سکم چې دیوال نه جوړم دیوال جوړول ته نور وخت نشته ده نو یا ایه المدثر ای په کمبل کې ځان ران غفتون کې اقوم فاسا فانذر نو یار ورکه خلق لره الله تعالی د عذاب نه خلق کويرو الله تعالی دین خلق ته بیان کا و ربک فکبر او خاص د خپل رب لوی بیان کا د خپل رب لوی بیان کا د دې کې تاسو ته خبر کوم دغه یادو ساتئ ځان سره بعض روایتو کې راغلي دي چې دا اول سورت دی چې دا نازل شوی دی دا خبره او بعض روایتو کې اصل خبره دا چې اول اقرا باسم ربک الذی خلق هغه سورت نازل شوی دی سورت العلق نازل شوی دی نو اوس ځان پوه کوي په کوم روایتو کې چې راغلي دا اولنی سورت دی نو دا اولیت نه مراد اولیت اضافی ته مراد ده کله چې سورۃ العلق نازل شو اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نو بیا انقطاع را لپه وحی کی وحی چې ډیره زمانه بند شوله نو دا کله چې بیا وحی شروع شوله په دویم ځل باندې نو اول دا سورۃ بیا نازل شو تطبیق باندې پوه شوله اولنی سورۃ سورۃ العلق نازل شو ده اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نو په بعض روایت کرا غل چې سورۃ المدثر دا اولنی آیات ده دا اولنی سورۃ ده نو په کوم روایت کې راغل دي د اولیت نه مراد اولیت اضافی ته مراد ده په نسبت د بل باندې نو کله چې دا سورۃ نازل شو نو وحی بیا بند شو لسوخ نو دا غینه بعد بیا اولنی دا سورۃ نازل شوه ده نو دا تطبیق شو بده نو په حدیث د بخاری کې راغلی دي ځان دې آیاتونو باندې پوهې کوي نبی صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام په هوا کې ولید په یو تخ باندې سورو نو په نبی علیه السلام باندې روح راغی جبریل علیه السلام په تخ باندې سور دی په هوا کې نبی علیه السلام چې کله ولید نو نبی علیه السلام وېرید دا خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها خوا تراغه وی دسیرونی دسیرونی صبو علی مان باردا پی ما بنی یرا راغلی دا نو یخی وبای پیوړولی نو داغین بعد چیرې بیا پی یخنی راغللا نو ما په صدر کې اوس پټکا نبی صلی الله علیه وسلم وایرید نو کله چې ځان راون غخته نو دا صورت نازل شو یا ایها المدثر اے ځان په کمبل کې ران غختون کیا اے آرام کوون کیا په کمبل کې دا وخت آرام نه لري پاسه پاسه د مسلمانانو چیرې غوخه دا بعد فلیپ بارود باندې مسلمانان چیرې په بمبار باندې اوسو زولې شول مسلمانان چیرې په جیلونو کې وراسته شول مسلمانانو خويندې ویندې ته وسم پروتي مسلمان لودا خوف څنګه ورزي دا د کافرانو په جیلونو کې مسلمانانو سره سکیږي د مسلمانانو سره سو شول د مسلمانانو د خويندو مندو سره سو شول دا الله تعالی د کتاب سره سو شول دا الله تعالی د پیغمبر د وارثانو د علماي کرامو سره سو شول او ته مزیدار چیرې په مزیدار کمبل کې پروتي یا زان دے زان تر ایر کنڈیشن لگاور دے پنکی تا تناسی قوم پاسا دا وقت پاسی دو دے ورش دا اللہ تعالی دا دین تا پوسو کا دا اللہ تعالی پا دین مانی غیرت و کفاسا دا دا آرام ٹیم نرے یا ایوہ المدسر اے پا کمبل کی زان غختون کیا آرام کون کیا قوم فاسا فانجرن یا رور کا و رب و کفا کبین او خاص دا خپل رب لوی بین کا دا خپل رب لوی بین کا و سیاب و کفا توحر او جامع دا خپل پاکی ساتا یو قول لمبسرین داره چی سیاب مانا حقیقی دا او طهارتم مانا حقیقی دا داعی دا حق لمن چیره پکار دی نوافل پکار دی پرائس پکار دی نو جی کل سوک منز کهی نو دا غیر پر و جامعی پاکی بکاری نو سیاب کبا توحیر خپل جامعی پاکی ساتا زکر تو خو منز که کنو چی منز که نو پا بیلماز جامعو بانی خو منز نکی گی کن نو جامعی دا پاکی ساتا دویم قول لمبسرین داره چی سیاب پا مانا لغوی پا مانا مجازی سره دی او دا طهارت نو مراد مانا مجازی دا نوس بیا مانا دا شولا و سیاب که بطوحیر او خپل عمل پاک و ساتا دا شرک نا او در یان خپل عمل پاک و ساتا و سیاب که بطوحیر نو دا سیاب نمرات تیره عملو ندی او دا طهارت نمرات تیره پاکوال دی دا خپل اعمال در یان خپل اعمال دا شرک نا بچ و ساتا و سیاب که بطوحیر بل مانا هم پا سرین نکر کرل سیاب پا مانا حقیقی سر دی او دا تطهیر نمرات مانا مجازی دا نو سیاب که بطوحیر خپل جامع د غیر شرعي طریقې نه پاکي او ساته جامع چې جوړې نو د حلال روپو باندې ځنه کپڑے واخله اغلام کو چرچانه کپڑے پټي کې بیا دې هغه غوستي نو ثياب کبه توهین خپل جامع د غیر شرعي طریقې نه بچو ساته دومره لنډ جامع ما جوړوا دومره تنګ ما جوړوا چې د لباس چې کوم مقصد دې چاغا دان شي نو دغه سی وثياب کبه توهین جامع چې پرتوق دی لاندې ما جوړند وا چې پاګه کې پټکی پټ شي و سیاب کا بطوحیر جامع دا غیر شرعی طریقی نا بچو ساتا دا مکوا نن سوا مسلمانان دا غی خلاف کی او بیا خصوصا زنانا دا سی جامع چا پاغی پسین خطی دا سی جامع چا غلندی دا سی جامع چا غتنگی دا سی جامع چا غنری دی پاغی کی بادن خکاری او مخی دا ستا دا غی بار بار وضاحت شویده نبی علیہ السلامی دا غ زنانا جہنم یعنی دی دا بنه جنت تلاریشی او نبر جنت خوشبو بوی کی دا اگر کل جنت خوشبو اگر دیر جات لری دریزی و سیاب کا بطوحیر او جامع دی پاکی ساتا یا عمل دی پاک ساتا را شرک نو دریانا یا جامع دی غیر شرعی طریقی نا پاک ساتا ور رجز او دا هر پلیتی نا پهجر و دڑا کوا هر قسم پلیتی چی رداغی نا دڑا کوا رجز رازی پا مانا عبادت دا اسنام رجز رازی پا مانا دا شرک سرا رجز رازی پا مانا دا گناه سرا او بعضی هم پسرین لکل لی رجز رازی پا مانا دا عذاب سرا نو بیا مانا دا شولا ور رجز پهجر د عبادت د بوتانو نزان بچ ساته د شرک نزان بچ ساته د ګناه نزان بچ ساته یا ورجزه د اسباب او د عذاب نزان بچ ساته دا چې کارونه مکو چې هغه سبب جوړ شي لپاره د عذاب ستا ولا تمنن او احسان مکو بچا باندې تست ولا تمنن احسان او زباتن مکو تستکسر چې ډیر غني درې سمانه پدې کې اشاره ده خبرې ته احسان مکو په الله تعالی باندې په دعوت کولو سره په داسې حال کې چې تدازیات غنی بعضې خلک داسې دي بس لږ کارو کې معمولی طور باندې یو دوه درې ورځې شوګیراو کې لاړ تلی جهاد له تل تلی تشکیل له یا یو سړی دی بس د روژې د رمضان مبارک میاشتې کې تهجد وکړل یا قرآن ته کېناستلی دی خوب یې لږ پرېښوده بیا د هغې باتنه کوي یا د الله تعالی د دین کار لږ د دین کار یې وکړه هغه زیات وګڼه الله تعالی یې داسې مه کوه لکار دی او کو اغیز باتنه کی غډیر غنی داسې مکو ولا تمنن تستکثر تقریبا مفسرین شپق معنی دی بیان کر دی ذکر کړی دی داسې مکو یا ولا تم نوز باتان مکو په خلق باندې تستکسر چې د زیات غوړی دا غینه چار دی لکس شی ورکا او ته پیس باتانه کې چې ما دل ادا در کړی دی مقصد بری کیسی چې زما د عجیب ملک ګرم کی چار دی او ماموري شی ورکړل چار دی غړی ورکړل سات دی ورک او بیا غی ته غلی چې دا مال موبایل واخلی چار دی موبایل ورکړی دی غلی او ته چې دا مال کمپیوټر واخلی وغیرہ چار دی لګرو جماعت اغستر نو دی ته وس غلی چې سبا د مار د مار دعوت راکی نو سریا چرته دی ولا سر په چار بری چار اغستی او سبا نو وجدا مار دعوت وکي زباتنه مکو د خپل شی چې تباغي کی زیات غواړي دبل نه د مکو ډیر شی معنی دا ولا مو ذکر کړی ولی ربک فاصبر او خاص د خپل رب د پاره صبر کوه د الله درزه لپاره فیضان او قرف الناقون واستخوی په اخروی ذکر کړي او ربته من قبل سره دارې فانذر اے پیغمبر دی خلکو له یاره ورکه قیامت را روان دی ډیر پاره چې دا غیر سختو نه ځان بچ کی فیضان و قرفین ناقورین و کلچ بکی وکلی شی بشبه علیکی فزالک یوم ایزین نو دغا دغا ورز دا یوم عصیر دغا ورز دا دیر زیاد سخت دیر زیاد سخت ورز دغا علل کافرین اف کافران ومانی غیر یسیر آسان نده نده آسانی دون کی اغا زرنی پریک دمال را ومن خلق تو وحید ومن خلق تو او اغا سوک چی پیدا کردی ما وحیدن پا حالی کون زمان کی چیز یک یوازی هم زمان سر شریک نو دا دو ترجمه دي داس دکې وحیدا یا دا حال واقع شو در خلق تو د زمیر د فاعل نو پریک د مال را ومن خلق تو هغه څوک چې پیدا کړی دی ما وحیدا په حال کون زما کی چې یو کی وازی او مشارک را سره نو الله تعالی ما پیدا کړی یا خلق تو هو اصل دی او دا وحیدا حال واقع شو در زمیر د مفعول به نه الله تعالی و چې ما پیدا کړی او دا غلره یو کی وازی دا انسان ما پیدا کته تشتورو نه اولادو نو سره مالو نه جیداد وغیرہ وحیدا پیدا کړو ما غذر تشتور یک یوازیو وجعلت له مالا او ورکړې دې ماغه ته مالونه مالا ممدودا مالونه خواره واره الله تعالی او تدریج مالونه بیا ورکړې دي الله تعالی ول مالونه ورکړل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دي وې د آیاتونه چیرې تقریبا ټول هم پسیرین دالی کړی دي وې دا آیاتونه تر د یو سل پن لسم نمبر آیات پورې دا نازل شوی دی په بارا دا ولید ابن مغیره کی الله تعالی غی ته ډیر زیات مال ورکړی خو لیکن د الله تعالی د دین خلاف یوک ډیر زیات خلاف یوک د الله تعالی د دین زد او عناد یوک عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ موي مبصرین لیکلی دی جیداد دومره زیات او جیداد او باغات از مکی د مکینا تر د توایف پورې دا رسیدلې دومره زیات جیداد الله تعالی ورکړی امام صبری رحمت اللہ علیہ وی دا دی وقت سالانہ آمدن داغی تقریبا یو کروڑ دینار ہو یو کروڑ دینار داغی سالانہ آمدن ہو اللہ تعالیٰ ولی دمرا مال ورکڑے ہو مبصرین اغلی کلی دی و جعلتو لہو مالا ممدودا او مرکڑی دی ماغی تا مالونا ممدودا خوارا وارا دیر اگدا اگدا خوارا وارا و بنین شو اگدا زامن حاضر پہر دیکی زامن ہو سرا مغبو سرا حاضر ہو پہر جرگا کی تجارت وغیرہ دا د هر سره پاره سره ترتیب برابر او مهدت له تمهیدا او تیار کړی ما دا غره پاره سامانونه د دین مراد کړي د آرام او د اسانتیا سامانونه الله تعالی غي تور کړی ثم یتم وان ازین او بیا د تمه کوي چې زیات باور کم زده تا د قران نه چره ناشکری کوي د قران نه انکار کوي او بیا هم دا زعم کوي دا ګمان کوي چې الله تعالی بدل په جنت کې د زیات نعمتونه ورکړي کله هیڅ چرې دانش کېدلې ته بی دینه انسانې نو ستا د بی دینې معنی خدا نه ده چې ته د الله تعالی خوښي او تعالی الله تعالی د نعمتونو ورکړي دي انه کان لی آیاتنا عنیدا دته د نعمتونو ولې نشي ورکړل کېدلې په جنت کې په قیامت کې انه کان لی آیاتنا یقینا دې زمونږ د آیاتونو سره عنیدن عناد کوونکې عزت کوونکې ده سأرهقه صعودا زر دې چې او بخېجم د لره صعودن په غلوې چړای باندې الله تعالی په غلوې چړای به زورو خېجو ما د دې سمانه ده سعود نو مراد پرې ده کې یعنی همیشه لپاره د مشقت عذاب دی پاغي کراحت نه پاغي کراحت نه حدیث ته ترمذی کراغلی دی مسند احمد کې مغه روایت موجود ده وې سعود چیرې دا یو غر دی په جهنم کې او یا کاله به جهنمی پاغي باندې پاسه ورخیږي پورته په ورزي او روان به په جهنم کې او یا کاله کله چې سر ته ورسیږي بیا براو خوېږي کته ورشي راو بغورځي سعور سعورهقه سعودا اگر کا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی چې دا حدیث غریب دی دا منکر غریب دی دا سأرهقه سعودا ضرور او بخې جم دلر سعودن په غلوې چړای باندې چې غلوې غر دې ولی زکه انه فکر یقینا د سوچ فکر وکړه او قدره او بیا اندازه ولګوله سوچ فکر وکړه قران کریم په مخالفت کې او د پیغمبر په مخالفت کې وقدره نو بیا اندازه ولګوله چې په دې پیغمبر باندې څه بدنامه ولګي په د باندې کوم اعتراض وکي د د په خلاف باندې کوم منصوبه جوړه کې انه فکر وقدره سوچ فکر وکړه او بیا اندازه وکړه چې دې طالب او دې مجاهد او دې عالم سره څه کول پکار دي پوجانو پولیس او ایسای دغه کوي کنه په قتلانو پستواد شي کوي په قدر سرنګي اندازې ولګوله سرنګي اندازې ولګوله تباو برباد دي شي ثم قتل بیا دي تباو برباد شي کوي په قدر نو سرنګي اندازې ولګوله ثم نظر او بیا یو قتل بیا یو قتل ثم نظر بیا یو قتل ثم عبس او بیا تندې تریو کو بسره او رنگ بدل شو ثم نظر بیا یو قتل اشاره ده دې ته چې کله دا اندازه کوله نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی دین بیانو نو سترګې پټې کړلې د مجلس نه پاسې ده او سوچ فکر یې کاوه چې د پیغمبر په خلاف باندې کوم منصوبه جوړه کما او سترګې پټې کړې دي نو ثم نظر بیا سترګې کولاو کړلې وای کتل نو ثم عبس او بیا تندې تریو کوه بسره او رنگ یې بالکل بدل شو بسره بسر ویلې کیږي چې کله د انسان په تندې کې هغه کوتونه راشي د انسان چې تندې دا تریو شي د ډیر زیات د پریشانۍ د وجې نه او د ډیر زیات غصې د وجې نه او بیا دا رنگ بدل شي دغې ته بیا ویل کېږي بصور هغې ته ویل کېږي بصر هغې ته ویل کېږي ثم ادبره او بیا شا وګرځوله واستکبرولې یې وکړله وقاله نو ویل ان هذا الا سحر یوسر نه دی دا قرآن کریم مګر جادو دی رانقل کړلی شوی یو اثر د لمخ کې خلکو نه رانقل کړلی شوی جادو دی بس دا خبره وکړله وای دا زوړ سحر دی او جادو دی مخکینو پیغمبران مخکې خلک راغلي وو هغې هم دعوې کړې وې نو دا هغه زړې خبرې دي نه مخکینو جادو دی هغه رانقل شوی دی قرآن ته دا خبره وکړله ان هذا الا قول البشر نه دی دا قرآن کریم مګر دا وینا ده د یو بنده د انسان ساوسلیه سقر زر دی چې اوس الله تعالی ذکر کوي ده هغې بد حالت الله تعالی بیانې ساوسلیه سقر زر دی چې ورداخل به کم دلره اور ته سقره اور ته به دا ورشي وما ادراک ما سقر او څه شي او تا ته څه پته ده چې دا سقر څه شی دی دا سقر څه شی دی تا ته د هغې پته رشته که نه لا تبقي ولا تذر لا تبقي دا داسې اور دی لا تبقي لا تبقي چې نه پرېږدي دا غوښه په بدن باندې ولا تذر او نه پرېږدي دا اډوکي ته جهنم اور داسې دی چې هغه سرمن هم سوځی نه دن د اډوکي هم سوځی داسې اور دی لا تبقي ولا تذر لا تبقي نه پرېږدي غوښه په بدن باندې ولا تذر او نه پرېږدي اډوکي یا لا تبقي ولا تذر معنی دار چې لا تبقي نه پرېږدي هغه څه شی نه پرېږدي لا تبقي یعنی د دیونه او باقي لا تبقي نه پرېږدي باقي د دیونه ولا تذر او نه پرېږدي د بدن څه حصہ دا مجرمان چې هر څومره دي ټول مجرمان به چیرې تباه کوي او د مجرم په بدن کې یو زیبه د عذاب نه پاتې نشي بلکې دا عذاب به مشتمل دی په ټول بدن باندې لا تبقي ولا تذر نه پرېږدي غوښې لره ولا تذر او نه پرېږدي اډوکو لره یا لا تبقي منهم احد نه پرېږدي د مجرمان نه یو تن ولا تذر او نه پرېږدي څه حصہ د بدن ټول بدن به چیرې راګیر کی لواحة للبشر سوزون کې د سرمنې للبشر نه مراد کې سرمن تی مراد ده دویم قول لمبسرین دار چې بشر نه مراد چیرې انسانان دي دغه سقر اور چیرې کم د جهنم نو دا به د انسانان به دا سوزی یعنی د هغې خشاک چیرې هغه انسانان دي وقودها الناس لواحة للبشر سوزون کې د انسانانو یا سوزون کې د سرمنو سرمن به سوځي او هغه بدلیږي مخکې تاسو ته ما د ابن کثیر رحمت الله علیه په حواله باندې ویل په یو ورځ کې به اویا زره سرمنې ده بدلیږي اویا زره سرمنې اویا زره سرمنې به بدلیږي بیا و نورې پیدا کیږي بیا و بدلیږي بیا و نورې پیدا کیږي علیها 19 په هغې باندې مقرر دي 19 و 19 ملائک چې دی په هغې باندې مقرر دي څوکیداران د جهنم چې دی هغه څو دي 19 ملائک دي الله تعالی 19 ملائک چې دی هغه مقرر کړي دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی و صحیح دادا چې دا 19 ملائک چې په جهنم باندې مقرر دي نو دا نقیبان دي او دا مشران دي سرداران دي او د دین او رستو د دین چې لاندې نور ملائک چې جهنم د پاره مقرر دي هغه ډیر زیات دي و ما یعلم جنود ربک الا هو رستو راځي دا د الله تعالی ډیر لخر دي خو په جهنم کې چې ملائک نو دا جهنم دا غیر پاره سزا نه ده دا غیر پر دا سزا نه ده، بس الله تعالی دا غیر پر مقرر کړی دی. علیها 19 مقرر دی په دغه جهنم باندې 19 ملائک دای مشران دی. و ما جعلنا اصحاب النار، او ندی مقرر کړی مونږه دغه اصحاب النار ساتون کی دون، دغه ملائک ساتون کی دون، الا ملائکتن مگر دا ملائک دی. کسو کوئی چې سریشوت مشوت بور کو ځان باندې اخلاص کړی جهنم، الله تعالی وی ته جهنم څوکیداران هغه ملائک دی، هغه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، چې الله او ته سوې نو بچا باندې هغه بیا زله نسی. علیها ملائکتون شداد غلاظ، دا غی طاقتم ډیر زیات دی نو بچا باندې ظلم نسوزی. الله تعالی چوته وی چې دا ګروز ولر افریق ده، نو بس دا ګروز بولر افریق دی. و ما جعلنا عدتهم، او نه دې مقرر کړې مونږ شمیر دغه د غنلس الا فتنه للذین اکبرو، مگر امتحان در پاره د کافرانو. کله چې نبی رسول الله آیاتونه ویل نو کافرانو ویل وای خندل، مړه ویل نلس ملائک وی مونږ دومره ډیر جاتیو او غنلس دی وای داری مونږ ته سوې ده، وای داری مونږ جهنم ته وګرځي. الله تعالی وی در کافرانو د پاره امتحانو لیستیقن الذین اوتل کتاب، در پاره چې یقینو کې آکسان چور کله شو دغه د کتاب په تورات او په انجیل کې مدې خبرې ذکر او چې دا ملائک په جهنم باندې مقرر دین واغ نلس دي. الله تعالی چې قران کې مدا ذکر کړل نو دا غوم د یقین نه غي بالکل د یو بل تصدیق هم پکې وک. لیستیقن الذین اوتل کتاب، ډیر پاره چې پوخ یقینو کې آکسان چې ورکل شو دغه د کتاب، و یزداد الذین آمنوا ایمانا، او زیات شي د مؤمنانو ایمان، مؤمنان په ایمان کې هغه زیات شي. ولا یرتاب الذین اوتل کتاب، او شک ونه کې آکسان چې ورکل شو دغه د کتاب، والمؤمنون مؤمنان، مؤمنان پرې کې شک نه کوي، بلکې کله چې الله تعالی په کتاب کې خبره بیان شي مؤمنان هغه مني. وليقول الذين في قلوبهم مرض، پاره چې ویا کسان په زړه دغه کې مرض دی، منافقت دی. والکافرون، وخکار کافران، اغه وسوی ماذا اراد الله بهذا مثلا، سشی اراده کړی الله تعالی په دې مثال باندې، یعنی الله تعالی د ملائکو تعداد کړی د جهنم د انلس مقرر کړی، نو ودی کې الله تعالی سې اراده کړی. کذالک یذل الله ما یشا، دغه سی گمراه کړی الله تعالی چاله چو غواړي، و یهدی ما یشا، هدایت کړی الله تعالی چاته چو غواړي. و ما یعلم جنود ربک الا هو، او نه پیجنې لخرې درپستا الا هو، مگر الله تعالی پیجنې. الله تعالی لخ کری ډیر زیات دي، نو اشاره شو لدی ته چې دا 19 ملائک چې کم جهنم باندې مقرر شوی دي، دا مشران دي، دا نقیبان دي، دا سرداران دي، او دا غین لاندې نور ډیر ملائک به مقرر دي. و ما هي الا ذکر للبشر، و ما هي، او نه دي دغه الا ذکر للبشر، مگر دغه یاداش دی لپاره د انسانانو. و ما هي الا ذکر للبشر، دا هي ضمیر چا تراجی دي، یو قول مسلمین دا چې سقر تراجی دي. و ما هي، او نه دی دغه اور د جهنم الا ذکر للبشر، مگر د یاداش تیر پاره د انسانانو لپاره. دویم قولدار چې دا راځي دی، و ما هي الا ذکر للبشر، دا راځي دی جنود تر راځي دی، لخکرو د الله تعالی تر راځي دی، او نه دی دغه لخکر د الله تعالی مگر یاداش تیر پاره د انسانانو، یا نه دی دغه سقر د جهنم دغه اور مگر یاداش تیر پاره د انسانانو لپاره دی، یاداش دی.